se esconden detrás la persiana y se le va la mañana. Avui, 17 de gener, comencem un nou programa i vull saludar a la meva companya. Hola, Porro. Hola, bona tarda. Perquè avui, a diferència d'altres dies, que som tantíssima gent aquí a l'estudi, avui només hi som la Porro i jo. I la Col. La Col, exacte. Doncs res, us animem a que us quedeu una hora amb nosaltres, el 106.4 de la FM, Ràdio de Manresa, i escolteu un nou programa de les embalades. Us deia abans, doncs, avui més que mai el programa de les embalades serà un programa d'estar per casa. No ens hem oblidat les sabatilles. Ni la bata, perquè avui fa molt de fred i aprofitant el fred volíem una mica comentar de què anirà el programa d'avui, no? Parlarem una mica del fred manrucià i de com passar amb una mica més d'alegria tots aquests dies. I per això aquesta primera cançó calorífica, no?, que ens escalfi les ànimes. Sí, sí, també és una mica de l'època d'antes, com nosaltres, que ja comencem a tenir una edat. I començarem dient que l'hivern és una època de l'any en què se'ns ajunten diferents canvis, no?, estacionals, i tot això té una conseqüència. La conseqüència és que el nostre sistema immunitari es va debilitant i està més exposat a bacteris i a virus, com el de la grip. per exemple, la grip estacional. Que en els últims dies estem sentint a parlar bastant a la ràdio de la vacuna, de la grip i de tot això. Així que doncs, aquests bacteris i virus aprofiten per atacar-nos i fer que patim un procés gripal o fins i tot el mateix virus de la grip. Tot i que els símptomes són molt similars, les febres, les esgarrifances, el mal de cap, el dolor d'ossos, el mal muscular, la intensitat és la diferència de l'atac a les persones. Tothom estem exposats durant uns mesos a aquests virus de la grip. Tots, i que els símptomes són molt... No, les contractes. És que mira, he de dir que com que estic fent 10.000 coses a la vegada, avui m'està costant. Això de fer de tècnica i d'haver de... Conseqüències a la vida quotidiana. Les conseqüències d'agafar el virus passen factura a la vida quotidiana, tant d'adults com de nens. Una febre alta pot fer que no anem a treballar o, bueno, que tampoc passa res, no? És fantàstic no haver d'anar a treballar. O fer el que ens agradaria fer i ens obliga doncs, a que ens hàgim de quedar al llit i que hàgim de deixar doncs, moltes coses que hauríem de fer aparcades, no? En definitiva, doncs, que hem de reposar. Llavors, per què serveix la febre en tot aquest estadi? Que tothom diu que la febre s'ha de tallar, no? Alba, què en penses? No, jo crec que caldria aclarir que la febre és una resposta del nostre sistema immunitari que detecta el virus de la grip com a agressor i allibera anticossos per combatre'l. Tenir febre no és perjudicial, al contrari, ens demostra que l'organisme funciona bé, per tant, val més que faci el seu curs i que intentem pal·liar els símptomes derivats de la millor manera possible. Els primers símptomes. Davant dels primers símptomes d'un refredat, el primer que hem de fer és fer repòs, clar, i evitar que augmentin. Podem prendre medicaments al·lopàtics, però si ho fem, simplement reduirem la simptomologia i dificultarem la tasca del fetge. Per tant, una bona alternativa és recórrer a productes naturals que ens permetin estimular l'organisme perquè afronti el refredat. A més, una bona alimentació amb productes de temporada és una eina afegida que ajudarà a estimular les defenses. Consumir productes que enforteixin el sistema respiratori, els pulmons, en si ens permetrà mantenir l'energia i la vitalitat, eliminar la calor del cos, per exemple, sopes d'algues. Prendre aliments amb propietats antibiòtiques, com l'all o la ceba, també pot ajudar. Cal evitar beure llet calenta. Oi que sí, que sempre ens diuen les nostres àvies, beu un got de llet calenta. Doncs no! La llet el que fa és fer mocs, molts mocs. Per tant, els làctics els hem d'evitar. Llavors, una alternativa bona és prendre infusions. Si volem, amb una miqueta de mel o fins i tot hi ha alternatives a la mel també, no? Vull dir, que per endolcir una mica i donar-li una mica de xitxa a la cosa. Molt bé. Quan estimulem i enfortim el sistema immunològic? Doncs primer de tot cal dir que el ritme de vida actual ajuda a debilitar les defenses. Una mala alimentació, l'estrès, el poc temps que dediquem a descansar, no fer exercici físic, entre d'altres, desgasta el nostre organisme i ens fa més propensos a agafar virus i infeccions. Així doncs, una bona manera de començar a evitar possibles infeccions és donar importància al que ens aporta una base sòlida per tenir una bona salut. Per tant, quina seria la conclusió? Doncs no som conscients de la importància que té adoptar uns hàbits de vida saludables per evitar moltes malalties, en aquest cas processos gripals i grip. Una bona alimentació que reforci la flora intestinal per evitar que creixin microorganismes patògens, respectar les hores de son, que és quan el cor repara les cèl·lules, fer exercici físic de manera habitual, tot i això més fa que estimulem la manera natural el sistema immunològic. Paral·lelament, a veure, ens poden ajudar complements com els que hem dit abans que permetin estimular les defenses en situacions determinades en què les tinguem afectades per tal de no desencadenar qualsevol procés víric o bacterià i plantar-li cara. Opcions naturals. Vull dir, sí, és el que una mica... De donar consells pràctics, exacte, recomanacions, coses vàries, no?, que ens poguessin... Sí, i el que són les opcions naturals, almenys el que fan és no crear efectes secundaris. No? Llavors ara el que donem és una mica un seguit de productes naturals que ens poden ajudar. No? Sí, remeis i consells per passar una mica l'hivern. Manrucià. Que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Ja no li cau ni una llagrimeta. Nano, tu ets jove, em diuen veuetes. Per veure els dies passar tan ràpid, acaba el trago i aixecar la vista i surt al carrer i busca qui t'estima. Yeah. Però jo tot iaio ple de cabòries, menjant cigarros i a la meva olla, donant-me brasa sense profit. Sempre m'explico ai 10.000 històries i em dic que jo puc, que no sóc. Però fet de peus em fa sentir sirenes, cada sirena pel que he perdut. A tots els trens els queda l'esquena, que no sóc gat i a mi em falten vides. El fred em pela i m'esqueixa tires. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. Però no tinc fred i ja no m'esqueixo a tires. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Calor, calor, quina calor que fa. Calor, calor, quina calor que fa. Doncs tal i com us anunciàvem abans de la cançó, que per cert us hem posat calor calor de la Trova Kung Fu, ara començarem a parlar una mica de pues, aquells consells varis per passar l'hivern, aquells remeis, com podem combatre, no?, tot això dels refredats i la grip d'una manera més natural. I començaríem amb, doncs, diem-vos que ens podem ajudar de complements naturals que estimulin el nostre organisme, solucions eficaces amb menys efectes secundaris. Una bona solució, tant per nens com per adults, podria ser És una planta medicinal que estimula el sistema immunològic activant les cèl·lules responsables de lluitar contra qualsevol tipus d'infecció. Es fa servir quan hi ha refredats, mal de coll, tos i febre i redueix els símptomes de la majoria de processos vírics i gripals. També tenim el pròpolis, que és una substància que s'obté de les abelles. Mira, el programa de les abelles. és un guinyo, que li faig jo a la porro. Perdoneu. I actua com antibiòtic natural per tractar infeccions a les vies respiratòries, l'otitis, laringitis, sinusitis, bronquitis... I altres itis. Exacte. La vitamina C, vitamina hidrosoluble, és a dir, que no s'acumula a l'organisme i que eliminem per orina. Aquesta vitamina d'origen natural amb bioflavonoides que potencien la seva acció ajuda a prevenir els refredats i a curar les grips. És un antioxidant potent que millora la salut de les mucoses. El gingebre es fa servir per alleujar els símptomes de la grip, com la congestió i també tots els dolors articulars derivats d'aquests processos. La ungla de gat és una planta medicinal que estimula el sistema immunològic i actua també contra la sinusitis i fins i tot les al·lèrgies. Els ferments liofilitzats, probiòtics, reforcen la flora intestinal i actuen contra microorganismes patògens. Fongs. Els extractes de fongs com el shiitake, maitake o reishi permeten estimular el sistema immunològic i augmentar les defenses de l'organisme per combatre l'acció d'agents externs. La gelea reial, substància natural nutritiva obtinguda de les abelles que aporta energia i estimula el sistema nerviós i immunològic, augmentant la proliferació de limfòcits, és a dir, de defenses. És rica en vitamines del grup B, C, D i E, aminoàcids, sals minerals. I com no, l'all, la planta originària del centre de l'Àsia a la qual s'han atribuït propietats antiinflamatòries. Aumenta les secrecions bronquials, per tant, té propietats expectorants, desinfectants, descongestionants importants. Les infusions per a les mucositats respiratòries. Remei tradicional natural per alleujar els símptomes del refredat. N'hi ha de molt conegudes com l'eucaliptus, la lavanda, la melissa, totes més adequades per fer inhalacions de vapor. L'equinàcia, el saúc, que ajuda a tenir menys tos. El gingebre, expectorant i descongestionant. O la farigola, amb propietats antisèptiques i expectorants per a la tos, a part de calmants de les esgarrifances. I per últim, l'estràgal, planta medicinal amb propietats per estimular la producció de limfòcits, que estimula les defenses naturals de l'organisme. A més, ajuda a reduir la durada dels refredats comuns. A part, és considerada una planta adaptògena que fa augmentar la capacitat per controlar l'estrès. Home, déu-n'hi-do, no? Quantes coses? Clar, i no ens podríem oblidar del poder curatiu del sol, però clar, si algunes no el veiem gaire. A Manresa, com dèiem, és bastant difícil. Doncs bé, continuem, no?, posant una mica de cançons, música calorífiques que ens ajudaran a passar almenys l'hivern amb una mica més d'alegria, com per exemple aquest clàssic, Noies, va per vosaltres. Esperando Doncs continuem aquí a Les Embalades, a Ràdio Bala. Resistint. Som, avui és divendres, estem en rigorós directe. Molt directe, directíssim. Després quan sentiu les remissions, encara que sentiu que diguem avui som divendres dia 17 de gener, no feu cas, o si diem que són les 5 i 25 minuts, no feu cas. Però aquí estem, continuem amb el programa de consells varis per passar aquest hivern manrucià i fred. I segons un col·laborador extern nostre que ens ha recomanat i ens ha aconsellat, doncs, que podríem dir algunes dites populars, no? Aquestes ben nostrades, no? I bé, sempre fan una mica de gràcia, no? Vull dir, veure el que es deia abans, no? Amb algunes tenen raó, amb altres s'equivoquen moltíssim, però bueno, ens fa gràcia, no? Així una mica. Sí, a mi m'agraden molt els refranys i tot recordar-ho. Els avis. Doncs... I què tenim sobre l'hivern? Buf, tenim però una carretada. Hem trobat moltíssims refranys sobre l'hivern. Jo començo, per exemple. Un diu, a l'hivern, bona taula i vi calent. Això vol dir que estem d'acord, eh? Com avui, hem fet una bona taula, allò, menjant rapidíssim, preparant el programa, però és aquella època que ens ve de gust entaular-nos, passar una bona estona, menjar aquells àpats ben copiosos per acumular calories, per no passar fred. La segona dita me la demano, perquè m'ha fet gràcia. Diu, a l'hivern cal tenir proveït el graner i el llenyer. Per què serà? Per primer hivern puc dir que és ben cert, perquè el del llenyer... Costa de dir, llenyer. Això em sembla una mica angoixa. Doncs sí, aquest hivern estic... m'he autoproclamado la guardiana del fuego. És a dir, tira tronquets perquè l'estufa de llenya no se t'apagui. Clar que sí, home. La següent diu, a l'hivern, dia i solet, lluna i nit, quan no fa fred. És veritat o no? Avui, mira, ho hem pogut veure això, Feia un solet i... I Déu-n'hi-do, vull dir, s'estava bastant calentonet. I em sembla que toca lluna plena, no? O alguna cosa així. No està... Ai, no, això no hi tinc gaire, tu. No hem fet deures, no, prou. No hem fet els deures, prou. Vinga, una altra dita popular. A l'hivern, el millor amic és un bon abric. Bueno, caldria... O dos, com en el meu cas. O mitges a sota dels pantalons, o doble mitjons. Mitjons de llana... Llavors, ara és per començar a agafar allò... optimisme, no? A la darreria de març, l'hivern és llarg. Això no sé què vol dir. Aquest potser millor que l'haguéssim eliminat. Sí, no? A mi no m'anima gaire. Sí, però ara ve el més optimista de tots. Abril acabat, hivern passat. O sigui, l'abril, noies? Compteu quants mesos falten. No ho comptem, sisplau. I un altre que també diu... remarca a l'abril, atenció, abans no, abans res de res, aquí penúries i fred. Abril finat, hivern acabat. Estupendo. I això que jo cada dia em dic, no, si l'hivern no és tan llarg. No, que va, no. I ara ve un recomanat per totes les cases, aquelles que no hi ha calefacció ni res, que diu, aigua d'hivern, aigua d'infern. Sobretot al matí quan t'has de rentar la cara, perquè ja no et rentes res més. Suposo que es refereix al tema meteorològic, no? De la pluja i tal, no? Però clar, no de la nosaltres... Bueno, també, clar, també pot ser. Antigament no hi havia calefacció. I per això la gent deia, hòstia, aigua d'hivern... Amb el fred que fotia, l'aigua estava gelada. Bueno, qualsevol aigua. La galleda, si la deixaves a fora amb una mica d'aigua, doncs es glaçava. Sí. L'aigua del gos es glaça. Doncs no sé, un mes, col. Mira, bon temps del febrer, que és el mes que ve, cua d'hivern al darrere. Vol dir que si el febrer comença a fer bon temps, vol dir que ja... Estem a les acaballes. Sí, estem a les acaballes, no? Però a veure, l'abril segueix sent el mes, allò que diuen, remarcant, no? Fins que no s'acabi l'abril. I més aquí en Rússia, que ja sabem el que s'hi dona. A veure, diu... De Nadal un mes abans i un mes després hivern és. Bueno, no sé, aquesta no li acabo de trobar la gràcia. No és molt comentable, no. No. I ara venen de sants, uns quants. Uns sants, home, clar. Que també els podíem soltar. És maco això, eh? No, no cal, poder que no cal, no? Doncs mira, direm. Després de l'hivern ve l'estiu i s'aprenen les coses segons qui les diu. Aquesta és bona, eh? Sí, segons qui les diu, mira. La següent. El dia de la Candelera, que això em sembla que és el primer cap de setmana de febrer. Pot ser, sí, sí. Mm? L'hivern enrere, però si no ha nevat i vol nevar, l'hivern encara ha de començar. Agarra't i no te menés, madre mia. Ja, ja. El dia de Sant Martí, l'hivern ve de camí, i si el fan d'aturar, per Sant Climent arribarà, i si troba molta neu, arribarà per Sant Andreu. O sigui, algú que ens truqui, bueno, clar, és que ara ja no tenim el telèfon, però sisplau, és que com que no sabem quan és Sant Martí, eh? Sant Climent i Sant Andreu. Jo crec que Sant Andreu... Sí, Sant Andreu, sí, el 30 de novembre. És l'última... Sí, a més me'n recordo les festes alternatives de Sant Andreu són la primera setmana. Sí, això encara hi podem arribar, però bueno. Va, ara una d'aquestes de tota la vida. Mira, aquest m'ha agradat. El foc a l'hivern és el millor aliment. Sí. I aquest, a mi la següent, que diu: el sol d'hivern es lleva tard i va a dormir aviat. Aquest del següent ens el saltem, perquè sí, no ens agrada. No, no, tan monàrquics. En arribar l'octubre, l'hivern i l'estiu s'esgarrapen. Oh. En hivern, amb bon o mal temps, agafa la manta si en tens. Vol dir que peti qui peti. La manteta a prop. Abriga't. En l'estiu, deu treballar qui en l'hivern se'n vol posar. Això? No ho sé. No, aquesta no l'acabo d'entendre. Bueno, s'admeten... Es poden fer correus electrònics, oi? radiobala.radiobala@gmail.com. Envieu-nos, no sé si sabeu trobar l'entrellat d'alguns refrenys que estem llegint, que no acabem de saber el què, no? Aquesta és molt clàssica. Estiu calorós i ben rigorós. Bravo! És el clima típic de Manrússia i Manraqueix. És la descripció perfecta, sí, senyor. Aquesta sí. Quina més, tu? Fang a l'hivern i pols a l'estiu, tot el camp reviu. Ostres, tu. Fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig. Sí, encara anem allargant més. Primer a l'abril i ara al maig. En què quedamos, tu? Hivern bo, estiu lleig. Hivern de gelades, collita assegurada. Ah. El loro, eh? Ah, que guai. Hivern de molt fred, estiu de molta calor. Ah, sí? Tu sí? Bueno. Hivern dolç, estiu plujós. Hivern fred, primavera regalada. Hivern plujós, estiu abundós. Hivern plujós, estiu ventós. Hivern plujós, pagès joiós. Bueno, pagès i pagès, eh? Sí, sí, per suposat. Hivern que molt gela, bona collita de fruita espera. Ah, aquest és guapo. L'hivern, el cel enrajolat i l'estiu encigronat, pluja aviat. Ostres. Com és l'estiu encigronat? No ho sé. El cel enrojolat, de roig. Sí. No enrajolat, de rojola. Enrojolat, ja, però diu l'estiu encigronat, potser de groguenc, no? Igual. Sí. L'hivern és bo per fer foc i cendra. Molt bé, tu. Ja hi me quedo tan panxo. L'hivern no se'l mengen els llops. Potser ens estem ficant en un jardí. L'hivern porta l'enterrament. Bueno, la cosa va... Va de mal en peor. No. T'ho ben juro, però jo des de que vic a... On vic, sí, vale? Sí. A l'hivern es moren mogollon de iaios. Sí? Sí. No sé per què, si pel fred o per què. Serà pel fred. Segurament. I ara aquí, l'hivern té mal govern. Bueno, l'hivern, l'estiu, la primavera, la tardor... Això em sembla que no té res a veure amb la climatologia, sinó amb el sistema capitalista que vivim. Hiverna a l'hivern, en un hivernacle per hivernar. Això deu ser un... Sí, no? Un embarbussament, això, no? Que no em sortia aquesta paraula tan... La tardor és la primavera de l'hivern. Doncs sí, serà això. La tardor i l'hivern, per als vells, temps d'infern, mira, el que deies abans. L'infern surt molt, eh? Sí, sí. Bueno, també és perquè enganxa bé amb hivern i fer. I per acabar, jo crec que podríem llegir aquesta, que podrem empalmar directament amb el tema següent. Posarem una cançoneta i seguirem. Aquesta és: les sopes i el sol a l'hivern donen consol. Aquí a Ràdio Bala, en el programa Embalades, el 106.4 de la FM. Acabem d'escoltar una cançó de Reggae per Xics. És una cançó per nens. Amb el que veníem dient abans, ara passem una mica a la secció de receptes, casolanes, plats, xarops, tota una sèrie de coses que ens poden ajudar una mica a passar millor l'hivern. Comencem amb unes receptes. Doncs l'última dita popular, no?, que havíem dit que les sopes i el sol a l'hivern donen consol, doncs jo us recomanaré una sopa, que és la sopa de, que a més està molt bona. Sopa de caracol. What's a man I want to? Que és la sopa de millo a la crema amb mus de pebrots vermells. No t'ho perdis. Hosti, tu, avui estem sibarites. Sí, sí, perquè em diu, bueno, una sopa qualsevol, no? Explicarem una sopa de qualitat, amb fundament. Ingredients per a 4 persones: 2 cebes, sal, pebre, 40 grams de mantega, una culleradeta de pebre dolç, 80 grams de farina de millo o farina integral de blat, mig litre de caldo de verdures fred, 600 grams de pebrots vermells, 125 grams de nata i 5 culleradetes de tomàquet concentrat. Al loro. Es pelen i piquen les cebes. S'escalfa la mantega. Es rehoguen les cebes. Bueno, que s'ofeguen, es posen en xup-xup també. S'espolvoreja la farina de millo. Estem fent la traducció simultània, a més a més, vull dir, posant més dificultats afegides al programa d'avui. I el pebre dolç. I tot que vagi fent aquest xup-xup lleugerament. Després s'ha de retirar la cassola del foc i s'ha d'afegir el caldo vegetal. Sense deixar de remenar. Remena, remena, nenes. Que com que no sé posar, no puc posar ara cançons simultànies mentre anem fent aquí la sintonia. S'ha de batre amb les varilles perquè no es formin grumolls. Elies varetes seria? Varilles varetes? Quina és la traducció? Jo és que sóc una mica xornega. Bueno, jo també. Perquè no es formin grumolls. I després, durant 5 minuts a foc molt suau, que vagi... Suau. Que vagi coent això. Treure's... No, passo al castellà. Quitar los pimientos, los rabillos. Jo pensava, dic, com et traduixo? No? Treure els pebrots, els rabillos i les llavors. Rentar-los, tallar-los en trossos petits i passar-los per la picadora elèctrica. Ja està, ja, ja comencem. Fer amb ells un puré molt fi. Batre la nata semimuntada, afegir a la sopa el mus de pebrot i el tomàquet concentrat, escalfar la sopa sense que torni a bullir, afegir-li un polsim de sal, el gust, pebre, i finalment afegir la nata i servir. I bon menú. No és fàcil, crec. Té bastantes coses a fer. Ja, espero que hàgiu tingut temps per anar apuntant tot el que anava dient, perquè jo la meitat m'he perdut. A veure. Un dia ho ficarem tot això al blog, sí. I tot quedarà... Sí, un dia farà un any. Jo, abans de continuar amb les receptes, us volia dir una recepta d'un oient que ens ha... Sí, a part d'altres coses. Ah, sí, abans de continuar, ens han trucat i ens han dit que aquesta nit passada ha sigut lluna plena, o sigui que tenim oients que ens estan escoltant ara mateix. Bravo! Bé, continuem. Un xarop així per l'encostipat, que està molt bé. A veure, posem un litre d'aigua, 2 cullerades soperes de sucre morè i una ceba mitjaneta tallada a trossets. Ho posem al foc i ho fem bullir fins que redueixi a la meitat. Després es cola i es pot anar donant com es vulgui. Doncs amb cullereta i ja està. Aquí teniu un xarop realment fàcil i ràpid de fer per l'encostipat. I jo també us llegiré una recepta amb traducció simultània. Espero en sortir-me'n, com la companya Col. És una sopa François de ceba. La cocció és d'una hora i 30 minuts, posa el llibre. Després us direm d'on hem tret aquestes receptes. La preparació són 30 minuts i el que són les proporcions són per 6 persones. Senzilla però perfecta. Aquesta sopa plena de sabor podria ser un primer plat o un menjar lleuger de plat únic. Això vol dir que aquesta sopa omple. La sopa de ceba francesa tradicionalment es prepara amb el caldo de pollastre o de carn. No cal. Aquesta versió és adequada per vegetarians. Moltes gràcies per tenir-nos en compte. Gràcies. té com a base un sabrós caldo de verdura fet amb ceba, porros, pastanaga, api i nojo, que no sé el que és, traducció. Fonoll. Ah, fonoll. Aquesta me la sé. I tomàquet, moltes gràcies, Col. Ingredients. 675 grams, ni més ni menys, de ceba, eh? 675. Si feu 680 o 670, no us prometo que us surti aquesta recepta. Després, 3 cullerades d'oli d'oliva, 4 dents d'all, 3 picats, al loro, o sigui, d'aquests 4, 3 han de ser picats i un ha de ser sencer. Més endavant sabrem per què. Jo de moment estic amb aquesta intriga. Una culleradeta de sucre moreno, 2 culleradetes de tomillo, és la farigola, no? Sí. Fresc picadet i 2 cullerades de farina. Després, 125 mil·lilitres de vi blanc sec, 2 litros de caldo de verdures, que hem dit que es feia amb ceba, porros, pastanaga, api, fonoll i tomàquet, 6 torradetes de pa, 300 grams de formatge gruyère ratllat, llavors, si volem, unes branquetes de farigola fresca per adornar. Llavors, es tallen les cebes a rodanxetes petites, s'escalfa l'oli amb una cassola gran i es posa a fregir la ceba, no? I es va movent. Llavors, així quan ja es comença a durar, s'afegeix l'all picat, el sucre, amb la farigola i es baixa el foc, vale? Per acabar d'anar sofregint durant 30 minuts, això baixant el foc, fins que la ceba estigui ben durada. Després s'agafa l'olla i s'espolvoreja la farina, no? Suposo que es deu dir igual, no? S'espolvoreja la farina sobre la ceba i es va remenant entre 2 minuts o així. 2 minuts, ni menys ni més, 2 minuts. Llavors s'afegeix el vi, gradualment es va afegint el caldo i es porta a ebullició, un altre cop a bullir-ho, retirant l'espuma que va pujant a la superfície. Baixes la temperatura i ho vas coent a foc lent uns 45 minuts. D'acord? O sigui, després hem posat la farina, li tirem el vi, ho fem que bulli i llavors anem traient l'espumeta i llavors ho fem que es cogui tot a 45 minuts. Faig un recordatori, perquè jo aquí a aquestes alçades ja m'hagués perdut. Entretant, mentrestant, torrem el pa pels dos costats, i després el pa el freguem amb la dent d'all aquella que teníem quadra, no, la que sobrava la sencera era per fregar el pa. Al final hem sapigut per Entre l'entrellat, Hosti! Llavors, després, poses la sopa amb els diferents plats, amb 6, 6 persones poden menjar només, Llavors, i els poses sobre una safata d'aquestes de forn. Llavors poses una llesca de pa a cada bol i llavors reparteixes el formatge ratllat a parts iguals, que no n'hi hagi cap que en tingui més que d'altre, important, i llavors el que fem és que els plats amb la sopa, amb el pa a sobre i el formatge per sobre de la llesca de pa, ho durem al forn, al loro. Però quant de temps, no ho diu? Bueno, això fins que suposo que... Sí, no? Entre tanta tonteria de 45 minuts que és no sé què, i no ens diu quant de temps hem de gratinar, suposo que això ho deuen haver deixat a mercet del tipus de forn que tinguis, no? També, si ho torra molt o no ho torra poc. No sé, si us sembla bé, pues continuarem amb una cançoneta. Escalfant-nos. Escalfant-nos. Hace calor de los Rodríguez. Nenes, amor va l'esqueleto. Y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesito. necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Ah, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar. Normalment ens escolteu, sabeu que tenim una secció de recomanacions. Avui no és tan ben bé així, el que passa és que sí que us farem referència d'on hem tret, no, les nostres receptes d'avui i d'altres continguts del programa. En el cas de la sopa de millo a la crema com mus de pebrots, si el voleu buscar, està dintre del llibre El gran libro de la cocina vegetariana de l'editorial Everest. Està escrit per un alemany, com no, que no el diré, i és del 1900. Va, digue'l, va, si hem sigut capaces de traduir. No, perquè en realitat no és tan difícil, però volia fer aquesta conya. Bueno, aleshores és del 1996. I si voleu també saber la recette française de cebolla, és del llibre Les 100 mejores recetes de la cocina vegetariana. Al loro, eh? Les 100 mejores. de la Linda Doeser. També alemana o què? No ho sé. No sé, és que això no hi entenc massa, eh? I res, és de la Paragon Books, eh? I és de l'any 2003. És bastant més actual, eh? Sí. Podríem dir. Sí, sí, sí. Ens queda també fer referència al blog on hem tret també els remeis casolans de, bueno, naturals, que és del blog etselquemenges.cat, pel que recordo, no? Sí, recomanable, sí. No? Sí, bueno, per algunes coses sí, per algunes coses no tant, no? Perquè és bastant refor, per dir-ho d'alguna manera. Suau. Diríem que és refor, no? Bé, i contra, no sé, contra tot pronòstic, nosaltres que avui hem començat aquest programa de les embalades amb una mica de respecte, més i que por. I cangueli. No volia dir jo por, hòstia, respecte. Volia dir una mica de cangueli. Aleshores, doncs també el nostre col·laborador extern ens havia fet una recomanació per tancar el programa, que en vistes de com anem de temps, ho sento molt, no caldrà. No poder. El posarem. Bueno, queden 5 minuts, podríem posar la meitat. No, però seria lleig, no, seria poc respectuós per l'autor. No, el guardem, sí, per un altre dia, prometem que el posarem, perquè ens ha agradat molt, ens ha fet, mentre dinàvem, ens ha fet doncs pair més bé el dinar. Sí, la veritat és que sí, és un fa riure gran i és molt maco. Ho podem dir, és el conte del Galeano, però no direm quin conte, no, perquè no. La propera vegada, ja us ho dic, que en algun programa haurà de sortir, això està clar. I això, i res, podem recordar una mica on us podeu anar baixant els nostres programes. Correcte, correcte. Que això és amb un blog, no?, que és del del WordPress. Això. Sí. I exactament és radiobalamanresa, tot junt, .wordpress.com. I les remissions no les diré perquè no les sé. però si voleu, ja podeu entrar en aquest blog. Hi ha una graella fantàstica. I està la graella actualitzada. De colorcitos ahí, tota molt mimona. Molt maca, sí. I allà ho podeu anar veient. I escolta tu, i con esto y un bizcocho, hasta no sé cuántos a las 8, no? En principi d'aquí 15 dies, Embalades és un programa quinzenal. Improvisat a vegades i com fem amb tot el carinyo, no? Això del món. Sí, molt d'amor. Sí, sí. Doncs això, apa, es despedeix la Porro i fins a la propera, diu la Col. Adeu, petonets. Si tú ves